Літаратура ў гукавым фармаце. Кампанія Белтон Медыя прадстаўляе аўдыёкнігі. Класіка, сучасная літаратура, казкі, скарбы нацыянальнай літаратуры, найлепшыя замежныя аўтары. Аўдыёкнігі ад кампаніі Белтон Медыя. Прыемна слухаць. Вильгельм Гауф. Холодное сердце. Казка. Переклад из немецкой и послямова Альгерда Бахаревича. Той, кто вандруя по Швабии, обовязково повинен хотя бы на некий час наведаць Шварцвальд. І не толькі дзеля тамтэйшых высачэзных дрэваў, хаця зусім не паўсюль знойдзеш такое незлічонае мноства велічных ялінаў, але найперш дзеля людзей, якія там жывуць. О, гэта даволі дзіўныя людзі. А нават памерам кожны з іх большы за звычайнага чалавека. Сапраўдны шварцвальдзец высокі, шыракаплечы, мае моцныя рукі і ногі, і наогул можна падумаць, быццам бы той водар, што ідзе ў ранні ад ялінаў, дае ім з маленства вальнейшы ад нашага подых, яснейшыя ад нашых вочы і тую суворую мужнасць, якой бракуе жыхарам далінаў. Ды не толькі паставаю і ростам яны так выразна адрозніваюцца ад тых, хто жыве па-за лесам, але і сваімі звычаямі і выглядам. Прыгажэй за ўсіх апранаюцца жыхары горнага баданскага Шварцвальду. Мужчыны адпускаюць бароды, іхныя чорныя курткі, іхныя велізарныя зборчатыя нагавіцы, іхныя чырвоныя паншохі і востраканечныя капелюшы надаюць абліччу гэтых шварцвальцаў нешта вельмі нязвычнае, але разам з тым саліднае і поўнае годнасці. Людзі там збольшага гутнікі, але апрача таго яны робяць цудоўныя гадзіннікі, якімі карыстаецца паўсвету. На другім баку лесу жыве частка таго самага народу, але там людзі занятыя ўжо іншым, чым гутнікі, таму і звычаі ў іх не такія. Іхная праца звязана з лесам. Яны валяць дрэвы, абчэсваюць іх і сплаўляюць іх па некары да Рэйна і далей, ажно да Галянды. Там, на моры, добра ведаюць шварцвальцаў іх доўгія плыты. Яны спыняюцца ў кожным горадзе, які ляжыць уніз па рацэ, і горда чакаюць, пакуль знойдуцца пакупнікі на іх бярвенне і дошкі. Але свой найлепшы тавар яны прадаюць галянцам, якія потым будуюць са шварцвальдскага лесу свае знакамітыя караблі. Такім чынам, гэтая частка шварцвальцаў – людзі звыклыя да вандроўнага, поўнага нягодаў жыцця. Яны шчаслівыя толькі тады, калі выходзяць на сваіх плытах на рачную плынь, калі ж надыходзіць час вярнуцца на сушу. Яны сумуюць. Таму іхная вопратка не такая, як у гутнікаў. Яны носяць камзолы з цёмнага палатна, скураныя штаны на шырокіх зялёных шлейках, і з кішэняў гэтых штаноў заўжды тырчаць, бы ганаровыя знакі іх рамяства – медныя лінейкі. Аднак сапраўднай гордасцю ёсць боты, большыя за любы абутак на свеце. Яны на некалькі сантыметраў вышэй калена, і гэта дазваляе плытаголам спакойна хадзіць па вадзе і ніколі не намочваць ног. Яшчэ зусім нядаўна жыхары Шварцвальду верылі ў існаванне лясных зданяў. І толькі найноўшыя часы пазбавілі іх гэтых смешных прымхаў. Але ж вось што цікава. Лясныя здані падзяляліся ў свядомасці насельнікаў лесу гэтак сама, як і ўласна шварцвальцы. Вядома, што так званы шкляны чалавечак, добры дух ростам з малое дзіця, носіць востраканечны капялюш, зборчатыя нагавіцы, чырвоныя паншохі і куртку. А вось галяндзец Міхель, які жыве на тым баку лесу. Гэта высокі, шыракаплечы чалавек у адзенні плытагона, і тыя, хто яго бачыў, казалі, што цялячай скуры, якая пайшла на боты для галянца Міхеля, хапіла б капабуць 10. Ён такі аграмадны, што звычайны чалавек ледзь дастане яму да шыі, казалі людзі, і прысягаліся, што не перабольшваюць. З гэтымі ляснымі зданямі і сутыкнуўся адзін малады шварцвальдзец, гісторыю якога я збіраюся распавесці.